nana kon la ko binas bin hasabi bi sharab nana boni amal hasala masab al hasala ni ko def mafhum bi ci sharabun ji kon ko ko fahalu ni mo def fofu ni fahalu ni mo misale wa ka qawli ba'dihim innahu nakamun lam min harun ak waja kon la bawaika ha way sur sen way sur sen moy naga yu duuf ni ko wax ay kaseerun nahki lil bawaiki ay an nuqi as-simani naga yu sori yu duuf ni lu jono xamé ko ko mifhalun la muy min harun ji wa khabar inna ji dal masab bawaika mu nek mafhum bi la fa fahulun moy lu mena darubun ak dora kon la binas di sayfi ci ñokal jasi ja soqa simaniha yeli way duuf sen yeli o duuf sen xam darawum ji fahon la tago soxa bi ci kanam ma fonu bi la laf siman la fa siman la fa wa qala niuna nak dali fi fa'ilin ci fa'ilin wa fa'ilin ak fa'ilin ene yaar yi nak mom shekhatu mubalagha la waye taxalen ñu jëf lo len li wari fa'ilun ma lu min inna allaha naka yalla samihun ab dega kon la duha amon wote ko xamne ba ñaanu ko nga xamne daha ñaan nako xamne samihun do yuma xabar inna yemu nek na bu xowi fa'ilam duha nek na fonu bi laf man fa'ilin kessene ñoo la gëne atani dikal na mané annahum naka ñoom masiquna ay xottiti kat lañu ay xottite kat lañu irade sama derbe xamne masiquna moy xabari annaji te ko jëf nak irade bi ci kanam bu xoro bi la koku nak fa'ilun la masiquna dañ koy jëm mu zakkar waye fa'ilun la yar na leen seenu jëf to ko taxuko bari wa masiwul mufrad lu mufrad joy la defef nako misbahu kam mufrad tanu ko bija atiba wa shuruti aksartiya ay sama hamila fu fi jofe neena ismi fa'il wala shekhatu mubalagha bu demé ba tasniya ko ba ñu jëm ko itam du tey sarte nga sarte ndoy moy ñewat até lo xam moy ñewat ku mu lo ci soppi na nga ne hadani ad-daribani saydan nga ko dang ko tasniya ay tarib ngi ko tara mo ko taxa jëf na nga sopp saydan ak hawlayni al-mukrimuna ñoo do taral hamran hamar aa ko te xam nga ko am ko rewona jëm ko zakkar la way na waxu ko taara ko am yef patay boni won hawla yi ad-darabuna mi shekhatu mubal ghaib saydan to te mu jëf jëf ci ben la wan sip na na nga na sop bidil i'mali ci borom jëf loga ci won aji top wax fi te nga xaxol ko bu la sobe aa neena ismu fahim bu fekke bu fon bi mu defu sus ci mom wala nexe mu laf ko jar ko la nexe tam nga nasal ko mu fonu bi ak bu neene xene haza daribun saydan xamna daribun dafa nasab saydan mu fonu bi la nexe ne haza daribu saydin rek waw haza daribu saydin mu dal ko laf jar ko wa huwa muqtadin aji sakula ni nasbi ma siwahu ni nasab lu bi mom neena nak bu fekke day am yari mafhum wala nga xam dafa ci asu ko nasab ko dong lay man mom bari am yari mafhum mom da ngay koy nga ko lafal ben ba bu jëss nak mom nga gëna sapp dong lay man lu mel leneen nek nga ni haza ki mu'ti zaydin aj jox sayyid la dirham ak dirham wala ne xeni haza ki mu'ti dirham aj jox ak dirham la zaydan sayyid nga boone mu'ti zaydin nang ko lafal ma fam bi ñuk mi nasab dirham mu fam ñaaral ay bu la ne xeni haza mu'ti dirham dalu mujje sayyidan ci nek man nako wajrur nga jar awin sip wala nga nasab tabi allazi aji top la nga xamne in khafada khafaduna am nga da waxone ismu fahimi mafhum bihi ma bu sese ci mom man nak man nga ko baye mun sopp man nga ko lafal mu jar ko ngay nak lolé nak la né xam nga barabu bu ko lafé jar ko itam barabu na sa la nekké kon nak bo ci atafé ba nat wala yé demé non bu la nexé top ci jar ga mu jëmi baad bu ko top ci nam jaré num xafalé nga xabal baad ba nga ja taxal ko la xitam top bere bu na sopp daliko na sopp mo misal ko ka xawle ko ni so haja ngane mubu takhi jahin aji sakku daraja wa malam ak alal man moy ka nga xamne nahala buruna jogna la ngane man ka nga xamne nahala buruna mubu takhi jahin aji sakku daraja la wa malam ak alal xam nga mubu takhi mom bo ismu fahim ni jahin jim laf bu fonum bi la ci mom wala ne xekon bo ci atafe wa malan man na itam wa malin ko ne wa malin nga top ci jahin ji ak ni khafada ni nga khafada jahil boko defé wa malan nga japp ni jahil mafhum bi ni bereb na sabra nek nga tok ci bereb na sabbu mo na sabbu wi wa malan lan lay misal non wa kullu ma lepp lo xamne am ñu koy def non def ko mubtara am nañu jang itam bo yuhta def na jox isma ful bila tafadul ci upplante kullama lepp lo xamne qurira saxale fon nako qurira ismi fahid min ismi fahid soko defé kula day nek mafhum bihi mujitu mom xol ñaara lay don ci yuhta jele wala mom la ko borom salaadu borom tere bi nga yor mom def am ñu def na wakum def ko mutara ben maxna ñu ci sopi dara dafa wax na rek lepp li nga joxon ismi fahid ci at rek mom lay joxat ismi fahid ci até ñoyam ci nga xamni bu xose tara paw mu jëf ñoyam ci nga xamni bu fekke ni tara wut dañuy sartu mu amé tew ba jullu ci bana fi sukkandi ko ci kenn ci yoyé lool lañ bokulé waye jëf ci mom bokku ñu ko ndax ki mom fa mom ka fi'l mi ngi nek fi xam sheikha jëj te geef lako ñu mafhul jëme ci mafhul ma fi ma'nahu ci mahnam dafa dafa ay mahnam fi xibo te geef ci mafhul yamam até tam moy jëf ndax nayib la yam mom tom fahid ka xawle ko ni sa waji nga ne al muta ka ñu jox kafafan lu doy yam ci yaktafi da wara doylo al muta mubtada la dama ne ko nabu homi naibam ndax da nga ne ka ñu jox ni ko mom ko defé kafafu nek mu fof ñaarel tax nga da fekk ni am yar kon bu jëlé naib ka jëtt sokoy nasab yaktafi ni mudarih nak nabu ho ci mu yaktafi mo nek parabra fati khabari al muta wa qad yudaf amana bu defi laf zaki zaki te mo ismu fol ila smin jëm ci lisam bar tax yeen bi ajra faawu ma anan ci mana da ko wotule ismu fahil nak ismu fahil mo mëno jël lay fahilam lafal ko ko fo fonu bi ma nga mëno waxane la ko ki ne mën nga jël lay naayibam mom lafal ko mu jar ko lol neen mën nako taxawli ko ni sa waxa nga ne al warihu aji sammu ja mahmudul maqasidi ko ñu sant ay jubbu kay la ciosan mo don al warihu aji sammu ja mahmudun ko ñu sant la maqasiduhu ay jubbu kay xam maqasidu naayib la won dal ko far lafal du benen ak ni nga waxna hazaki madrubul habdi kun dor jangal nako mu tam misale won te ci sal mo don hazaki madrubul kun dor la habdu ho jangal ay mun nga jël habdu ho di far ko ko lafal ni madrubul habdi abniyatu masadiri li mo teggi masdari fa'lun fa'lun qiyasu masdari muhadda moy qiyasi masdarum fi hal bam jagatilo min di talatati ci borom yotti araf ka xawli ko ni sa wax jangane radda delona raddan ak delo ene bo ñewé ci musdari bu re sulasi mom mo xam fahala la mo xam fahila la bu re jagati ñoo bokk ben musdar fa'lan qiyas na ca ci radda bu wax mo fahala la nga ne ci raddan waye samih degg na re jagati mo nanguna samhan fahima bi firi degg ni degg xam nanguna fahman kon jappal ne fahala fahila bu re jagati mo ñoo bokk musdar mi fa'lan ولا ناسب يخو فحيلة فحيلة كوك فحيلة لا وفحيلة فحيلة الناسب دي اجناسب بابه بنتنب فحلون وفحلون كفرحين لكي فرحين بيفرين بيت وكجوان اكنكي جوان بيفرين الجاق وكشللين اكنكي شللين بيفرين اقلاقه لأن فحيلة دي الناسب من كان رك لي باري له موي فحلن لكي فرحة بننغاني فرحن جوية جاق ننغاني جوان jawayam lañu jëk nek way fragments pata jitu ko warna sopp golif day sopp ko jawa putare wala hut ali pre dag namas lako nek yari mas ko mo koy def jawon kay itam da doono ni shali la lagina bi ko lu di xami muy shalla shalla bo nak day nasim kon masaram day nek shala lam fahala wa fahala fahala annasim bi ajl nasim mislu qahada kam qahada manay misla qahada mbir mu mi kam qahada leho ñal nako fuhulun fuhulun bittiradi and ko qiyas ka gada ni ki gada bi fi xeyna ene faala mo bure lasim ni ñi bare le moy fuhulan aw fuhulan ni ki kharaja de lasim ngene ci xorojan dakhala de lasim ngene ci duhulan ak duggu khada qohodan at qada xeyna ngene ci xuduwan nga xuduwan lay ñu ko nek ma jël waaw ge sadda ko ci waaw ge mu dal nek xuduwan lo koy def ko duwan mok halaka wen ngani xoluwan ak kawe ñoy maalam yekun li fek nekut mustawjiban di ajiyoo fihaalan fihaalan aw fahalaanan wala fahalaana aw fuhaalan wala fuhaala. Neena nag léegi nga gis fahala muy laa si ba noppi te da ngay bàyyi fuhoolan jam waxoon def ko kenn ci yetti fihaalan mbaa fahalaanan mbaa fuhaala ku ci nekk am na sabab. Fa awalul aji jëkk lizintinaahi ñeel na boroomak bañ lu yone ak bañ akuk daw wala dàngan loolu fihaalan lañ koy def. Ka abaani ki abaa bañ na abaa bañ na ibaan lañ ciy wax ak bañ ku ne sharada dàngan na ba tey shiraadan lañ ci wax ku ne nafara foñ na ndax foñ daa xawoon ru daw bañ ak daw nifaaran lañ ci wax. Kon bu dee wane bañ wala ak daw niki farra daw na fidaaran loolu moo ca bari mooy fihaalan. Wa taani ñaareel bi yillasi ñeel na la nga xam ne iqtadaa sàkku na taqallubun ak walbatiku. Aw nee na bu fekkee ne fixal bu day wane ak yëngu tugg ànd kuk rëng-rëng yi maanaam de xew-xewlu bo xam buñ koy jëf du ànd kuk dal day ànd kuk yëngutu ak kuk rëng-rëng yi bu ñu ràññeel loolu faxalaan moo ca bari niki jaala wëndeelu na nga loolu yëngutu la. Jawalaanam lañ ciy ëpp wax taafawër na it tawafaanam lañ ciy ëpp wax xalaa wañax na ni xam nga cin bu baxee ni ndox mi yëngutoo di baj baji di daw est ci wax xalayaanam xalaa boobu xëy lay doon. Liddaay ñel na jàngoro fuxaalun fuxaalun maanaam su fekkee ne faxala ba day lasim waaye day tegtali jàngoro kon fuxaalan bari na ca niki saala saqat na ñu ne ci soaalan wala zukima soja leef na ko anaam raasayin lay doon waaye des koy tëgg jëme ci ma fool ne zukima kon des na ci wax zukaaman ndax xam nga ne soj jàngoro la. Aw li sawtin wala ñeel kàddu ba tey bu dee faxaala buy laasin des na ko di jox fuxaalun bu fekkee day tegtale kàddu niki bakkaa jooy na nga ne ci bukkaan ak jooy wala saraxa xaaju na nga ne ci suraaxan ak xaaju lu mel noonu fuxaalun la te tegtale kàddu. Wa chamila làmboo na alfailu failu sayran dox wa sawtan ak kàddu ka sëhala niki sëhala saqat na. Aw nee na bu fekkee ne faxala ba day lésim te tegtale ab dox wala kàddu ba day des na ko def failan neki sahala ñaxal na ba nga xam ne moom la daaneele muy saat ak alkubeer moom ñaxal lay firi nga ne ci sahilan ak ñaxal ba tey dama la gaaw na tey doon daal jutooy ñu ne ci damiran ak gaaw wala raxala laxas na ñu ne ci raxilan ak laxas wala nahaqa bi firi ngaax na mbaam ma alkubeer xaaf lañ koy binde ñu ne ci nahiqan ak ngaax kon fahilan dana tegtale lu baat bi firi ab dox wala baat bi tegtale kàddu des na ko def fahilan muy mastaram. Fuxoolatun fuxoolatun fahaalatun ak fahaalatun li faxula ñel na faxula ka sahula ni ki sahula bi fir yomb na al amru mbir ma wa saydun te sayid jasur dijj na anaam faxula moom yaar la barile fuxoolatan wala fahaalatan. Fuxoolatan mel ni sahula yomb na ñu ne ci suxoolatan ak yomb wala saamu ba jafeñ na ñu ne ci soobatan ak jafeñ. Fahaalatan mel ni jasula dijj na ñu ne ci jasaalatan wala karuma ñu ne ci karaamatan wala sharufa ñu ne ci sharafatan ku ñu yaar rek la faxu la bari la. Wama loo xam ne ataadik na mu xaalifan rimu muy aju jiyoonteeg ni maa ñeel lii nga xam ne ma daawee na fa baabu xoo ab buntam an naqlu mooy toxal jële ci waxinu arabi rek. Nee na li ñuy wax kat mooy xiyaas moo jaar ci yoon loo gis moo wuteeg moom nag des na ku di jëfandikoo waaye du yoon man nga caaroy nañ ko waxe nag nga waxe ca noonu rek waaye loolu dafa bari moom ndax mbastari moom daa bari lu xiyaasuwut. Ka suxtin ni ki suxtin bii firi mer xam nga saxita sànjana saxita fahila bu laasim la saxa tan moo ci xiyaas ndax xam des na ci wax saxatan sax waaye suxtan ji mu wax nii bari na ci kon ak dégg rek la ca. Waridan ak ridan bii firi ngërëm ridan fixaalan la rida wan la ñu kën a nekk afraag yu maas ci wan ji fataa jiitu gouvernement sopp kaalif mooy rida bu taarewut laafut nga dagg nag alew gi def ridan kooku nag fixaalan la xam nga radiwa ci la bàyyikoo gërëm na radio la ñu jàng waaye wax nañ cosaan radiwa loo doonoon kooku nag xam nga fahila bu jàggati la dañ caa waxoon bu dee jàggati faalan waxee du dii talaatatin lu ñu boroom yetti araf maqisu masdarihi lañu xiyaar ci masdaram ka quddisa mi ngi mel ni ki quddisa sellaleef na ak taqdisu sellal ga xam nga wax na sulaasi moom ndax mooy faxala fahila faxala mu bëgg a ñëw ci li ko ëpp nag mu ne la lu bëgg tëg sulaasi moom bu bëggee andi masdaram mën ngaa tàmbalee ci faxala faxala jàppal ne tafxiilan mooy masdaram bu fekkee laalum da ko wér ni ki xadda sa sellal na laalum da ko wér nga ne ci taqdiisan wala sallama nga ne ci tasliman wala karama nga ne ci takriman bari lañu balaam nga ràggee na nga def ko tafxiilatan moom lay wax naa wa zakkihi ak zakkihi sellal ko tazkiyatan ak sellal nga zakka faxala la waaye laam gi dafa ràgg kon tazkiyatan muy tafxiilatan loolu moo ci xiyaaso loolu na mu yaari masari faxala mu jàll ci keneen wa ajmilan ak ajmilan na nga rafetal ijmaala man rafetalu ki nga xam ne tajamala rafet rafetu na tajamulan ak rafetu ajmala boobu afxala la ci jublu fa bëgg wax ni afxala masara mooy ifxaalan ne ki ajmala nga ne ijmaalan akrama ikraaman adxala idxaalan axraja ixraajan noonu leen muy wér loolu muy wéy maanaam tajamala benn mu ëpp na sulaa si waaye dana ko wax léegi ndax dafa am taay ndoleen moom moom ay mbokkam ñooy bokk benn masara wastahid ak na nga sàkkoo muslu istihaadatan ak sàkkoo muslu suma aqim topp na nga sax wala na nga taxawal ci nekk mën na koo firi iqaamatan ak taxawal wala ak sax li tax mu bera la yooyu yaar nag istahaada sàkku naa muslu mu ngi bokk ci am suba lu tàmbali waaye day def ni bu xëyee nam ràggee day amaat beneen atte boo xam nañ ko ci laamiya xam nga istahaada boo ci defee lañu waxoon muy istiwaadan istiwaadan mooy doon cosaan ni wa jooju nga ne araf ràggalaw maas ax ji ko jiitu araf la wér te sukkoon kon ngaa war nangu maas ka wa gi jox ko xayin gi te sopp ko mu jikaanam xam nga bi nga xasee ne istiwaa rek amoon nga fi alif soo soppeete waaw gi alif kon mu doon ñaari alif su ko defee rek nga dagg alif genn gi la neexale mu alifu mastar gi mu ko defee rek mu daal des istihaadan istihaadan nga dolli ci taa ngir wecceeku alif gi nga dagg mu daal doon istihaadatan loolu laam yi waxal na ko aqim jee itam moo afxala ajmala jee nga weer su ñooyemoo ndax dafa bàyyi koo ci aqaama aqaama bàyyi koo ci aqwama muy afxala aqwa ma léegi na xam nga moom masaram daa war a njëkk a nekk iqwaaman boo ne iqwaaman xam nga am nga alif xaat fi saaso te wa googu nay wax na araf ragaloo maas aq ji ko jiitu wërte sukoon kon ngaa war a nangu maas ki jox te soppi ko bi jikaanam kon xam nga boo toxalee maas gi yóbbu ci xaaf ga rek waaw gi soppi ko alif te fekk na alif nekk fi nag boole ci yaar alif yi kenn mënu koo jàng peut être say ba daggati alif masdar mi wala goo ci dagg rek gu fi jóg rek baax na ndax moom soppiku muy iqaaman bu dee say iqaaman nga dolli ci taa ngir wecceeku alif nga dagg moo koy def iqaamatan loolu bu ñu commencé jàng daan la wax ne la bul ko xeeb ndax mboolem istafala yi mel noonu ak mboolem afala yi mel noonu ba langue arabu jeex noonu la war a mel boo ñëwoon ci abaana biral na wala ashaara junj na wala ahaana dimbalee na yépp noonu nga koy def te itam boo ñëwoon ci istaqaama jub na ak istahaana sàkku naa di mëni ko ak istabaane yëpp noonu nga koy def loolu nag kon loolu rek lu ñu xam bàyyi ko lu ñu jëfe la wa dattaaw gileta nasima taqoo naag baat ba xaaliban ci la gën a bari li ci ëpp nag nee na taaju dafa wecc alif ga nga dagg moo tax li ci ëpp kenn du ko dagg moom taaji am na nañu dagg ba leele booy jàng alquran am na wa iqaami salaati wa itaayi zakaati ñëwul wa iqaamati salaati aniwul foofu taagi waaye ñàkk andi taa boobu na xamal ni bariwut li gën a bari rek moo mu ñëw wa mudda na nga bijji maa la nga xam ne yéen yi dana ko topp al aaxiru mujj ga waftaxante nga fataa ko max kasri tilwisaani ànd ak kasara aji topp aj ñaareel ja la topp aj ñaareel ja mooy ñetteel ba defal loolu mimma ci lépp loo xam ne uftuti ha tàmbaleef na ko bi xam si waslin ci am su waslu mboolem fi xali am su waslu tàmbali ñoo bokk benn masara jàppale na mboolem yi nekk sudaasiyu ma juróom benn araf am nañu am su waslu boo ñëwee ci xumaas itam yett yi am nañ ko yett yi am taa ñoo ko mudwaa yett ja des am nañ ko kon jàppale juróom ñeent am nañu am su waslu ci tàmbale yooyu na ñu bokk noo ci tegee masara am sa yi kasara woon moom bàyyi ci kasara gi ba tey nga wàññ ba ci araxoo ko ñetteel araxoo ñetteel baat ba nga kasara ko moom itam araxoo njëkk mujj nag nga bijee ko alif loolu rek kat mooy masdar mi kastafaa ni ki istafa xam nga istafa tànn na boo ci bëggee masdar nga wax istifaan ak tan tatar tadro ngi moy ñettel wi nga kasara ko fa wi mo ngi bi ji alif mu dal nek istifaan istifaan sax la ñëk nek waye dañu wax lu tax ñu wëgëti waaw yu am sa ba ngay jang istifaan ak tan kon lu bari la budé iktasab nga ne iktisaban budé iktadam nga ne iktitaman budé iktadar nga ne iktidaran yoy rek wadum man nga dam ma la nga xamne yaraba nga dana ñentel fi am sali qad talam lama ci kemi qad talam lama wala nga ci moromi qad talam lama anam lolu moy yi tay ndolen tambali yett lañu tafa hala yett yo ñom tay ndolen tafa hala la moy lu mini talam lama bo dami ñentel bi rek moy araxu ñuk mi rek mu dal doon masar mi talam luman bu de tafa hala ni ki taallama bo ne taallu man rek mu dal doon masar bu de tafa hala it ni ki tadaraba bo ne tadaru ban rek mu dal doon masar ñu seen masar yo mo fa'lalun fi'lalun fi'lalun aw fa'lalatun wala fa'lalatun li fa'lala ñel na fa'lala fa'lala am yaari masar amna fi'lalan ni ki dahraja dihrajan wala zalzala zilzalan wala amna ba amna fa'lalatan ki dahraja boni won dahrajatan wala zalzala ngane zalzalatan wala motax ni na suratu zilzali ak na suratu zalzalati kon fa'lala yari musayla wach hal dehal taniyan aj ñaarel maqisan mulu ñu xiyas la awalam du ciagen aju jek neena ku ñaaral ki muy fa'lalatan nak mo xiyas waye ku jek ki mom xiyas wut teew ñu yari po bari li fahala ñel na fahala al fihalu fihalu wal mufahalatu ak mufahala ana fahala amna yari masdar amna fihalan amna mufahalatan nakat daraba man nadiraban wala mudarabatan qatala man qitalan man muqatalatan yoy rek khasama man khisaman man mukhasamatan ayana jakarlonte na man ayanan man muayanatan yoy rek jeex nañu waxeru ma luddul li nga xamni marawena as-samahu degg ga adalahu yamantena mo neena yi mu wax ni rek mo xiyasu waye lu bokk te non bo gi seen def ko itam ay ben la man nga ci ara waxe ko nañ ko waxe rek waye du yoon ik borom la wene na la won man na am tafakh lañ wax ci tifi halan niki tahammal la khas nañu ci tihimalan wa fa'latun fa'latun li marratin ñal na wene yoon ka jalsatin niki jalsatin bi fi ak jotaay neena bo bëgge ne xew xew ben lañ ko def bu fekke masaram dawul te go fa'latan bo ci tege fa'latan mu dal ci woni ben yoon niki xam nga jalsa tok dafa da nek julosan kon bo ci waxe jalsatan da ci woni ben jotaay qahada xam nga dafa da nek khohodan kon bo ci defe qahadatan da woni ben jotaay kharaja xam nga dafa da nek khorojan kon bo ci waxe kharajatan da woni gen rek kon jappal ni ko xamni masaram dawul te go fa'latan bo ci tege fa'latan da ci woni kon ben yoon bu fekke dafa am te go fa'latan naka jek na won da nga ci dal wahidatan rek nik rahmatan wahidatan mom risko moy def nonu wa fi'latun fi'latun li hay'atin yalna aw melo ka jilsatin nik jilsatin bi firi aw togin ana bo bëgg wax nañ def xew xew bu melo defin waye djublu wo jëm def ba ngoy teug fi'latan nik djublu ak jotaay aw togin nga bëgg wax ana djublu ak tok aw togin nga bëgg wax wala djublu ak lek aw lekin nga bëgg wax wala djublu ak ray aw rayin nga bëgg wax lolu suba wa da ngoy teug fi'latan nik jilsatan aw togin lay firi mishiyatan aw dokhin lay firi ti'amatan aw lekin lay firi mitatan aw dehin lay firi kon jappal ni fi'latan di wone melo al maratu wen yon wa bitay nek na ci ta fi khayri di talasi ci lu borom yetti araf ana men bu lolu uppe yetti araf mom nga bëgg ci nak ben yon nga ci doli ta rek ni akram xam nga dafa da nek ikraman bo ci doli ta muy ikramatan rek mo ne gen teral istikhraja xam nga masara dafa da nek istikhrajan kon bo ci doli ta muy istikhrajatan rek mu dal don gen sako genne kon lopp sulasi mom te dawul am ta ci masaram bo ci dole ta rek mu dal ci woni ben bu fekke daan am ta min iqamatan je nga wessu legi nak wala istihasatan je mu lam yi wax nako da nga ci doli wahidatan mu doro la jox ben bi zikri wahidatin tab doli man haqala lam yawan wa zadda jadd fihi ci mom hay'atun aw melo kal khimrati nik khimrati aw murwin aw murwin moy na koko muro manam lo population nga bëgg ci teug fi'latan jubli ci aw melona koku mom neena waré ko def bo gisé def ko itam ay ben layu jadd man nga ko ray waxé ko nañ ko waxé wayo bu jekki jekki sos ko diki gis nañ ikhtamaratil mar'atu jigen ji muruna ay khatat ra'saha bil khimari ana murna bok mo muray kam ikhtamara bu khumashi la tete ñu wax ci khimratan aw murwin khimratan aw murwin lool nak lu jadd la day des na wax soxna hasanatul khimrati hiya mom jigen ji hasanatul khimrati aj rafet aw murwin la wala ñu ko mom gor la hasanul immati aj rafet aw kalawin la num kalawo taxam nga yan tamma moy kal tahammama neena fa banaw fi'latan min ikhtamara wa tahammama neena fi himmatu da bayiko ci tahammama kalawna taxam nga tahammama tamashira abaniyatu asma'il fa'ilina li moy teggil ismu fa'iliya wal maf'ulina ak ismu maf'uliya was sifati ak sifaya al mushabbahati yadin role biha ca ñoom nga ci ismu fa'ilina bëgg wax soxna nga tegg ismu fa'ilin ismu fa'il ka fa'ilin niki fa'ilin idha yakun dem dana nek min di talatatin di bayiko ci borom yetti araf neena fekkene fi xal ba ñetti araf la ismu fa'il man na fa'ilun fa'ilun bobu nak mo yell ci faala mo xam dafa jagati mo xam dafa lasim pre faala ki jalasa tok na day lasim nga ne ci jalisun dara ba doon day jagati nga ne ci daribul yu bari bari bude fa'ila nak mom su day jagati rek lay am fa'ilun niki shariban nan nga ne ci sharibun samih nga ne ci samihun fahim nga ne ci fahimun waye bu deme bay lasim mom dañ ko wax leg day am teggu bopam day am teggu bopam mo misale ko qada niki qada qada amna ñaari tri amna qada yolna alma ndoxma mana fofu mom ndoxma ghadin aj yolla ghadin dafa rag motax nga wax lolu amna itam qada añalna asabiye gonega billabani ci sow ni kon dana jagate na lasim bude fi yalna day lasim bude firi añalna lehalna kon day jagate lu ci mën don rek fahala la mo man fahilun ana fahilun mo ci xiyar ci gatal rek wa huwa fahilun qalilun ajniwla fi fahutu ci fahula wa fahila ak fahila ghayra muhaddan bir mom julum jagati lo aw neena fahula di wax ci fahilun bari wu ci gis nay nak tahura lab ni ñu ne ci tahirun ajlab ara bari wut fahila itam bu fekke day lasim fahilun bari wu ci gis nañ amina wolu na nak ñu ne ci aminun ajwolu te fekk na amina bobu day lasim tay fahila bolé ci ay bu day lasim mom lay bëgg wax ci deug deug dal lay ci gëna wor bal li fi nek qiyasu hu qiyasun fahilun moy fahilun wa afhalu ak afhalu fahlanu ak fahlanu neena bu day lasim mom fahila mom yatti mo ci bari fahilun niki fariha beug na nga ne fari hon hon ajibe haji la yakamti nga ne haji ilun aji yakamti qadi bu mer nga ne qadi ibn aji mer lu bari na ak afhanun afhanu bari na ci lol niki bayu da wex nga ne ci abyadu aji wex amira xong na ahmar samira asmar ko kroro da na ko lol rek mo ci am param lago itam niki hawira patna anwar hawila bubbe jeluna halong ahwal yu bari lañ fahlan bari na mo itam niki khadaba ji waxon qadibun sah man qadban fariha ji waxon farihun man farhan sadiya marna sarle don man sadiyan hatisha marna ji sah bokko mom pri bokko mom don fahila man hatshan bari lañ misal nako sah nahu ashirin man ashirin bi fi ajrelu ashirin kokko moy fahilun wa nahu sadiyan ak lu melni sadiyan bi fi aj khondon khondon moy marmaro metti wa nahu al ajhari ak lu melni ajhar bi fi aj bayor moy ku munta xol ci jant bi khol isra bi moy wahu allazi la yubsiru fi shamsi wa fa'lun fa'lun wa fahilun ak fahilun aw la yugane bi fa'ula ci fa'ula مثال كالضخم نيك الضخم بي في الاجر والجميل الجميل جي في الاجر رفت والفهل تفهل بجمل مودون جمل رفتنا ننا فهل موم يار لو بري له فعل نيكي ضخم رينا من تي ضخم اجر اك فهيل نيكي جمل رفتنا غنا تي جميل اجر رفت فكنا الضخم ميغي بايكو تي ضخما الجميل بايكو تي جملا وافعل افعل قليل الاجنيول فيه تفهملا وفعل افعل او نانا فعل ليلا نجي سي افعل غيس نان خمو خدو فني ني احمق اجدوي غيس نان كو فعل صح من نتي ام غيس نان بطل جامبارنا ني فهو مم بطل اجي جامبارل